produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zatrudnienie minimalnie spada, spowalnia wzrost wynagrodzeń. Na początek nowe dane z gospodarki. Komisja śledcza badająca aferę wizową ma gotowych 11 zawiadomień do prokuratury. Znamy już wnioski posłów, które będą prezentowane jutro. 3% PKB to będzie konieczność. Coraz częściej takie głosy dobiegają z NATO w kontekście zwiększenia wydatków na obronność. Powiało chłodem od nowych danych o zatrudnieniu i pensjach. Główny Urząd Statystyczny podał, że w październiku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w ujęciu rocznym o 0,5%. O ponad 10% wzrosło natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które wyniosło trochę ponad 8300 zł brutto. Tutaj widać jednak spowolnienie wzrostu. Widzimy, że to nie jest już 12 czy 11% wzrostu, a nieco powyżej 10%. Także widać, że tempo podwyżek wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw powoli słabnie. Oczywiście mówimy o dynamice nominalnej, natomiast dynamika realna także się obniża w związku z przyspieszającą inflacją. Oceniała główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Opublikowane przez GUS dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Na wniosek szefa MSWiA premier Donald Tusk powołał Annę Żabską na nowego wojewodę dolnośląskiego. Jak podano w komunikacie, zmiana ta wiąże się z potrzebą usprawnienia działań dotyczących odbudowy i wypłaty świadczeń po powodzi. O odwołaniu dotychczasowego wojewody Macieja Wirzenia po południu nieoficjalnie informowały media. 11 zawiadomień do prokuratury skieruje Komisja Śledcza, która wyjaśnia tak zwaną aferę wizową. Prace komisji rozpoczęły się na początku roku. Jutro zostaną przedstawione końcowe wnioski. Szef sejmowej komisji Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej powiedział nam, kogo mają dotyczyć zawiadomienia. Te zawiadomienia dotyczą programu Poland Business Harbor, w tym konkretnym przypadku czterech osób: premiera Morawieckiego, minister Emilewicz i Justynę Orłowską. Będą zawiadomienia do ministra Rała i dyrektorów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przewodniczący Komisji Śledczej chce również, aby prokuratura zbadała działania Mariusza Kamińskiego i Andrzeja Stróżnego. W okresie rządów PiS kierowali oni odpowiednio MSWiA i CBA. Zawiadomienia do prokuratury obejmują ponadto byłego wiceministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego i jego współpracownika Macieja Lisowskiego. Zatrzymano 44-latka z Sosnowca, który po ciemnej stronie internetu zamieszczał materiały pedofilskie. Policja znalazła u niego 10 tysięcy nielegalnych plików. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty za posiadanie, rozpowszechnianie, a także udostępnianie innym osobom treści przedstawiające seksualne wykorzystanie małoletnich. Za popełniony czyn 44-latkowi grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Mówiła Katarzyna Cepel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Policja apeluje, aby reagować w przypadku znalezienia nielegalnych treści w sieci i zgłaszać organom ścigania każdy przypadek rozpowszechniania treści pedofilskich. Wdrożenie nowych planów obronnych będzie wymagało od państw sojuszu przeznaczania około 3% PKB na zbrojenia, a nie 2%. Tak uważa przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO Rob Bauer. Jak dodał, spodziewa się, że pod rządami amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa odbędzie się o wiele bardziej intensywna dyskusja na temat tego, ile więcej Europa i Kanada muszą wydać. A jest to zdrowa i słuszna decyzja, stwierdził. Szef NATO Mark Rutte niedawno zwracał uwagę, że 2% PKB na obronność to, tu cytat, po prostu za mało. Angela Merkel broni decyzji o zablokowaniu członkostwa Ukrainy w NATO w 2008 roku. Była niemiecka kanclerz udzieliła wywiadu BBC. Mówiła też o groźbach nuklearnych Putina oraz o doświadczeniach w relacjach z Trumpem. W rozmowie z BBC Angela Merkel mówiła, że gdyby nie zablokowała drogi Kijowa do NATO w 2008 roku, wojna w Ukrainie zaczęłaby się jeszcze wcześniej. Było dla mnie jasne, że prezydent Putin nie przyglądałby się biernie, jak Ukraina dołącza do NATO, powiedziała w BBC. Merkel mówiła też o zaniepokojeniu, jakie budzą powtarzane przez prezydenta Rosji Władimira Putina groźby użycia broni nuklearnej. Była kanclerz Niemiec zaznaczyła, że trzeba zrobić wszystko, aby zapobiec użyciu tej broni. O potencjale nuklearnym Rosji, mówiła, tu cytat, przerażający. Rozmowa w BBC dotyczyła także krytyki związanej z niemiecką zależnością od rosyjskiego gazu. Merkel mówiła, że celem budowy gazociągów była ochrona niemieckich interesów gospodarczych oraz utrzymanie pokojowych relacji z Rosją. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Klimat.

Biorek obchodziła swoje kolejne urodziny kilka dni temu, ale ja po pierwsze uważam, że urodziny można świętować tak długo, jak się chce. Niestety nie mam kontaktu z Biorek i osobiście nie mogę zapytać, czy dla niej obchodzenie kolejnych urodzin ma jakieś znaczenie, czy to jest ważny moment, czy po prostu bardziej jest skupiona na przykład na wystawie w Centre Pompidou w Paryżu. Ale chciałam zaznaczyć, że to jest jedna z tych artystek, która pewnie dla wielu osób jest takim punktem odniesienia w różnych przestrzeniach. Niektórzy powiedzą, że jeżeli chodzi o w muzyce eksperymentowanie, to już maksymalnie to, co robi Björk. Inni powiedzą, że Björk otworzyła im jakieś nowe ścieżki skojarzeń, a jeszcze inni powiedzą, że pamiętają ją z młodości własnej, ale też jej, czyli z lat 90. I to w sumie dobry trop na dzisiejsze nasze spotkanie w Tonacji Trójki, bo ja chciałam jeszcze głębiej sięgnąć i jeszcze głębiej nas przenieść w czasie, przynajmniej na początku, za sprawą oczywiście filmu, jak często bywa w poniedziałkowe wydania Tonacji Trójki. A ten film to nadrobiony przeze mnie w ten weekend obraz, który tak naprawdę ukazał się rok temu, w roku 2023, film Bena Afflecka, i on chyba nie chodził w polskich kinach i w ogóle nie zrobił jakiejś oszałamiającej kariery. W każdym razie jest to film w stylu amerykańskim, opowiadający kolejną historię ludzi, którzy nauczyli się życia będąc hippisami, a potem zostali świetnymi biznesmenami i wykorzystując trochę tego szaleństwa i wolności, którą zapamiętali z czasów właśnie jeżdżenia na festiwale i takiej totalnej swobody, przenieśli te koncepcje do biznesu, co najczęściej owocowało podejmowaniem często bardzo oryginalnych i takich niezgadzających się z książkami decyzji, które z kolei, zdarzało się, skutkowały wielkim sukcesem. I o takim sukcesie opowiada ten film zatytułowany R. Tak, stoją też za tym sukcesem konkretne buty, konkretna firma, nie będę jej na antenie wymieniać, ale to powoduje, że po pierwsze przeniesiemy się do świata lat 80., a po drugie od razu wielki komplement dla reżysera tego filmu, który polecam swoją drogą, bo jest świetnie opowiedziany, Bena Afflecka. On zaczął swoją pracę i w ogóle myślenie o tym filmie od skompilowania playlisty, którą zresztą udostępnił teraz już publicznie, ale wcześniej także swoim współpracownikom i współpracowniczkom. Zatem wszyscy ci, którzy zostali zaproszeni do pracy przy filmie R, mogli nasycić się muzyką, która Benowi Affleckowi grała w głowie, a potem większość z tych utworów w różnej formule, w różnym kształcie, w różnej części weszły do samego obrazu. Standing there alone, the ship is waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1 Earth below us. Up, running perfect, starting to collect requested data. What will it affect when all is done? Thinks Major Tom. Back at ground control, there is a problem. Go to rockets full, not responding. Hello, Major Tom. Are you receiving? Turn the thrusters on. We're standing by. There's no reply. 4, 3, 2, 1 Earth below us. Drifting, falling, floating, weightless. Calling, calling home. stratosphere, a final message. Give my wife my love, then nothing more. Far beneath the ship, the world is mourning. They don't realize he's alive. No one understands, but Major Tom sees how the light commands. This is my Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z listy inspiracji Bena Afflecka, reżysera filmu zatytułowanego R, Podebrałam dwa utwory Petera Schillinga, Major Tom, a teraz Randy MC wyrapowali. No, wielki hołd na cześć ich butów sportowych. W tym przypadku były to Adidasy. O ile utwór Major Tom nie wszedł ostatecznie do filmu zatytułowanego R, no to Randy MC swoje miejsce w tym obrazie znaleźli. Obrazie, który poza wieloma wątkami, bo rozgrywa się właśnie w przestrzeni firm konkurujących o uwagę młodych ludzi, nie tylko na boiskach sportowych, firm, które produkują buty sportowe i w tym początku lat 80. kombinują, w jaki sposób wejść właśnie we władanie wyobraźni wszystkich. Ten wątek właśnie wiązania się z konkretną marką jest super istotny, a w filmie R ta marka, pewnie wiele osobom już się kojarzy, ściśle jest powiązana z nakłonieniem do współpracy Michaela Jordana, z wtedy początkującego, no teraz już wiadomo, legendarnego koszykarza. I opowieść ta jest tak skonstruowana, że można odnieść wrażenie, że właściwie nie ma na całym świecie ważniejszej decyzji jak ta, jakie buty będziemy nosić, co oczywiście brzmi trochę trywialnie, czy też można się z tego pośmiać, kiedy nazywam to w ten sposób, ale kiedy ludzie wiążą się z jakimiś grupami, przynależą do subkultur, to wiadomo, że każdy element tego, w jaki sposób się prezentują, jest super istotny. Równie istotne oczywiście jest wtedy, kiedy mówimy o kontraktach, o sportowcach i o tym wszystkim, co się wiąże ze sponsoringiem, a w latach 80. raczkowało. Jeżeli coś ciekawego poza samą opowieścią i szansą na przeniesienie się w te lata także dzięki świetnie dobranej muzyce, co już mówiłam, co zawdzięczamy samemu Benowi Affleckowi, się wynosi to także to, że ta opowieść właśnie o Michaelu Jordanie, jego związku z konkretną firmą oraz wypuszczeniu na rynek konkretnego modelu butów jest także opowieścią o pierwszym razie, o takim razie, w którym ci, którzy zarabiają zawsze bardzo dużo, są postawieni pod ścianą i muszą się tymi ogromnymi zarobkami podzielić. No i te pierwsze razy oczywiście dla popkultury są super istotne. Są istotne w ogóle dla nas, dla ludzi, dla rozwoju naszej historii. Ale te pierwsze razy oczywiście też bywają ujmowane pompatycznie. I teraz mam taki przykład, już odchodząc od filmu, ale trzymając się i stylistyki, i tych takich napięć, które wywołuje bycie częścią lub bycie wręcz na czele grupy, często będąc na tym czele, dlatego że się samemu tam powołało, tak to dobrze skonstruować. No w każdym razie ten facet wielokrotnie obwołał się kimś ważniejszym od innych. W dawnych czasach brzmiało to lepiej na płytach, teraz jest trochę gorzej, ale nie o tym jest ta opowieść. Most of all, we at war with ourselves. God, show me the way because the devil's trying to break me down. Know what the Midwest is, young and restless, but restless. Niggas. Might snatch your necklace, the next D might jack your Lexus. Somebody tell these who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone, I leave you breathless. Try to catch it, it's kinda hard getting choked by the Texas. Yeah, yeah, and I check the method. They be asking us questions, harassing, arrest us, saying we eat pieces of shit like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of shit? What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of coke, rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act a fool, but I'll be gone till November. I got packs to move. I hope Jesus, God, show me the way because the devil's trying to break me down. Jesus, the only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Jesus, and I don't think there's nothing Jesus, I could do now to right my wrongs. Jesus, I want to talk to God, but I'm afraid because we ain't spoken so long. Jesus, God, show me the way because the devil's trying to break me down. Pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I can do now to right my wrongs. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't spoken so long. To the the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the scribblers. Jesus was with them. To the victims of welfare, feel we living in hell here. Hell yeah. Jesus was with them. Now I hear he, wanna see thee more clearly. I know he hear me when my feet get weary. Cause we're the almost nearly extinct. We rappers as role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features, but here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school need teachers, the way Kathleen needed Regis, that's the way I need Jesus. So here go my single dog, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means guns, sex, lies, video. But if I talk about God, my record won't get played, huh? Well, if this take away from my spins, which it probably take away from my ends, then I hope it take away from my sins and bring the day that I'm dreaming about. Next time I'm in the club, everybody screaming out, Jesus, God, show me the way, because the devil's trying to break me down. Jesus, the only thing that I pray is that my feet don't fail me now. No nie będę tłumaczyć ostatnich słów. Nie dlatego, że się nie nadają do tłumaczenia, tylko że wtedy wyszłoby na to, że tak pociesznie ułożyłam całą audycję, żeby wszystko dotyczyło albo butów, albo chodzenia, albo stóp. A nie o to mi chodzi. Bardziej o to, że fascynującym dla mnie absolutnie elementem amerykańskiej popkultury jest fakt, że Amerykanie potrafią opowiadać historię w ten sposób, że nawet opowieść o konkurencyjnych firmach zajmujących się szyciem butów może być przedstawiana jak walka szatana z Bogiem, jak walka dobra ze złem. Nic więc dziwnego, że w takich drobniejszych formach, jak na przykład utwory muzyczne, także można taką wielką walkę zawrzeć i do tego jeszcze ubrać to w pompatyczne środki. A po trzecie, tak naprawdę ten utwór od dłuższego czasu za mną chodził, więc Jesus Walks z debiutanckiej płyty Kanye'ego Westa dzisiaj tak mi wszedł właśnie do tej opowieści. Stosując już tę mowę wiązaną, ale jednocześnie trzymając się do odniesień lat 80., myślę, że możemy gładko przeskoczyć do płyty, która nie jest pierwszą płytą w dyskografii, szóstą, a do tego jest płytą, która pojawiła się jako niespodzianka. I chociaż tak naprawdę mijają dwa dni od momentu premiery najnowszego albumu Kendricka Lamara, to już niektóre z utworów zostały odsłuchane w wielomilionowych ilościach. I w sumie mnie to nie dziwi, bo szczerze mówiąc na jakiś taki maleńki ułamków procent tych odsłuchań należy także do mnie. No ale kiedy Kendrick przychodzi z nienacka, no to w pewnym sensie bywa świątecznie. God knows. I am. Reincarnated. I'm a stargazing. Life goes on. I need all my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my seat. IP ownership. The blueprint is by me. Mr. Get off at my feet. Couldn't try me in a tri-state. Buddy pass, but I get him splashed till he hydrated. Bounce out, know he spook town, eyes dilated. I got the money and the power, both gyrating. I feel good, get off my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with a size. Man, don't let me know what the price. What the fuck, I got hits, I got bucks, I got new paper cuts. I got friends, I got foes, but they all sitting ducks. Hit his turf and get cracking, double back like a deluxe. 50 deep, but it ain't deep enough. Please, there you go, beat him up. Falling from a money tree, and it grew throughout the month. Spit a loogie at the camera, speed off, yeah, it's us. I feel good, got my thighs. Look good, but she don't got no ties. I walk in, walk out with the size. Man, don't let me know what the price. Squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up, squabble up. Hold up, where are you from? I'm finna go dumb. Sideways. Bump stump. Viva. I'm on one. Thunk, thunk, thunk, thunk, thunk, baby rockin' it. Quid pro quo, what you want, cause I'm watching it. Broke on the flow, let me know if you clockin' it. Brody won't go, but I know that he poppin' it. It was worth tickets on sale till I silenced it. Pipe down, young, these some hoe with the politics. Bitch with him and some bitch in him, that's a lot of bitch. Don't hit him, he got kids with him, my apologies. Ghetto child, here was Blackie Miles with the smearing off. Yee-haw, we outside, boy, they about to kill him off. Blaps on blaps, it's a fact, this a breaker off. Tell me we niggas rap, if it's fictional. Tell me why you niggas fed, if you criminal. A dot, can I get a drop? I'm like, nigga, no.

no, zapowiadany delikatnie, no, ale dokładnie wydany bez ostrzeżenia. Album, rozłożyć wszelkie utwory, zastanowić się nad doborem gości oraz nad tym, jak bolą mnie palce po tym, jak te dwa utwory prezentowane dzisiaj w Trójce szybko przed naszym dzisiejszym spotkaniem oczyszczałam, doprowadzając do wersji radiowych. Więc Kendrick Lamar i jego nowa płyta GNX to jest cały czas ta sama przestrzeń. No i teraz połączę trochę te brzmienia Kendricka z tymi skojarzeniami z lat dawnych, z lat 80., z tymi szczególnymi syntetycznymi dźwiękami, zwłaszcza jeżeli chodzi o perkusję i te eksperymenty z automatycznym, z automatem do gry. Z utworem, który też niesie w sobie, tutaj nawiązanie do z kolei Kanye'ego Westa, tą taką skłonność do marszu, do tego, żeby porwać za sobą i chyba skutecznie wiele osób. Poppin' that shit, get your hit quick fast. Niggas popping off and niggas stepping on the gas. Pop that shit like I'm popping some gum. Who you talking to, ho? I ain't the one. It's getting sticky, sticky, sticky. Bitch is getting sticky, sticky, sticky. Bro is getting sticky, sticky, sticky. Bitch is getting sticky, sticky, sticky. See, I'm a West Side nigga from the zone. Knock, knock, knock, knock, knocking at the door. I keep them nicknames on here, cause I keep on my fist. Don't give about pronouns, I'm that nigga, and that bitch is getting sticky, sticky, sticky. Bitch is getting sticky. Sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, sticky, let it be. Niggas say I ain't the guy, they must be smoking ketamine. Always talking about potential, bitch, I am the better me. Jack of all trades, name a nigga who ahead of me. Must be God instead of me. Bitch, it ain't sticky. Yeah, it's getting sticky. Yo, where they at, it's getting sticky. Situation, discombobulation. Caught me red-handed, palms itching like rosacea. Standing like ovation on business occupation. Dripping condensation, gotta whisper conversations. Bitch. Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Yeah, bitch, I'm outside with it. Tell them niggas I did it. Allergies to bum niggas, I see you, my eyes itching. This shit regular, regular. All this shit be regular. Ahead of y'all, I'm better, baby. Check the vehicle, LaFerrari. Nigga sour. I could fit 1,000 in these trousers. But a pillow talking, stay away from coma. A home wrecker, I been thinking who I wanna. Okay, big dick nigga, big stumping through your town. All the bi bitches, niggas going down. That's a bet, skip the sex, rob my face, break my neck. Now I move swinging like check. Fuck that aiming by, hitting everything that's in my way. Fuck what they talking about. I been getting off like holiday, man. Put some paper out, paying bank accounts. Louis V, say my name, we ain't worth the same amount. Why? Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Better find a mop, it's getting sticky in this bitch. Sticky, sticky, sticky. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwa razy Tyler, the Creator. No, raz najnowszy, Sticky, to znaczy z najnowszej płyty, a potem przez chwilę cofnęliśmy się do poprzedniego świata Taylora, czyli to był Igor's Team z jego poprzedniego albumu. I teraz chciałabym powiedzieć, że jesteśmy rzeczywiście w przeszłości. Co więcej, zegar przekręcam na rok 2014, czyli 10 lat temu, bo dużo było o historii, wszystko było ilustrowane muzyką pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych, to teraz możemy też zaczerpnąć z naszej. Otóż poszukiwania, które idą cały czas tropem tej przestrzeni muzycznej, w której dzisiaj jesteśmy, konsekwentnie doprowadziły mnie do odkrycia, i to jest taka też zagadka, łamigłówka, troszeczkę dochodzenie śledcze, że dokładnie 26 listopada 2014 roku Bartek Gill, czyli wydawca programu alternatywnego, między innymi, bo oczywiście autor swojej audycji i także wydawca wielu innych, wgrał do naszego systemu emisyjnego utwór pewnego duetu, który teraz już nie nagrywa nowych płyt, ale myślę, że dla wielu osób, zwłaszcza poszukujących w rapie tekstów inteligentnych, to był ważny duet, a na pewno przez kilka lat z rzędu mocno związany poprzez taką właśnie fascynację artystyczną z trójką. Utwór nosi tytuł Wyjdziesz na dwór. Znalazł się na płycie Rasmentalizmu wydanej w roku 2015, a jeżeli ktoś się dokładnie wsłucha w jego treść, a ufam, że przez te 10 lat wersja ocenzurowana czeka cały czas na to, żeby ponownie pojawić się na antenę,